Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 20 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmarła ranna w zamachu we Lwowie była deputowana Rady Najwyższej Ukrainy. Osiedla żydowskie na okupowanych palestyńskich terytoriach są nielegalne, orzekł Trybunał w Hadze. Będą zwolnienia grupowe w PKP Cargo. W szpitalu we Lwowie zmarła ranna w głowę w zamachu była deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Iryna Farion. Radio Swoboda podało, że świadkowie widzieli zamaskowaną osobę, która strzelała z broni palnej bez tłumika. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, śledztwo prowadzi policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Iryna Farion należała do zwolenników maksymalnego ograniczenia w Ukrainie używania języka rosyjskiego. Za nielegalne uznał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze osiedla żydowskie na okupowanych palestyńskich terytoriach. Ich obecność na zachodnim brzegu powinna się zakończyć tak szybko, jak to możliwe. Orzeczenie ma charakter niewiążącej opinii. Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Zgromadzenia Ogólnego ONZ sytuację na zachodnim brzegu analizował 1,5 roku. W wydanym orzeczeniu sędziowie stwierdzili, że izraelska polityka osadnicza jest sprzeczna z prawem międzynarodowym, a okupacja zachodniego brzegu jest aneksją tego terytorium. Fakt, że Izrael konfiskuje ziemię i burzy palestyńskie nieruchomości, aby przesiedlić izraelskich osadników, wskazuje, że jego środki nie mają charakteru tymczasowego. Trybunał uznał także, że izraelskie władze nie zapobiegają i nie karają przemocy wobec Palestyńczyków. Izraelska polityka przyzwala na przemoc osadników i sił bezpieczeństwa wobec Palestyńczyków. Sąd stoi na stanowisku, że Izrael musi zakończyć obecność na terytoriach palestyńskich i natychmiast zaprzestać budowy nowych osiedli. Za szkody wyrządzone na palestyńskich terytoriach powinien wypłacić odszkodowania. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. O zmianach w programie Aktywny Rodzic poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Od października będzie można składać wnioski z wybraniem jednego z trzech wariantów, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Albo pozyskania środków 1500 zł na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem dla opiekunki, osoby bliskiej, albo, co bardzo istotne z perspektywy także celu, jakim sobie stawiamy upowszechnienia miejsc w żłobkach, do 1500 zł dofinansowania właśnie dla miejsca w żłobku. Przewidujemy także rozwiązania dla tych rodzin, które realizują bardziej tradycyjny model i pozostają z dzieckiem w domu i już od pierwszego dziecka tacy rodzice będą mogli liczyć na 500 zł wsparcia. Szefowa resortu rodziny dodała, że rząd zwiększył o 1 000 000 000 zł środki, które samorządy mogą wykorzystywać dla rozwoju sieci żłobków. Ponad 4000 pracowników musi odejść, ale uda się uratować 10 tysięcy miejsc pracy, mówi Polskiemu Radiu pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka. Rozmowy w sprawie zwolnień grupowych trwają. Część zwalnianych ma już przygotowane oferty pracy. Podpisaliśmy 4 porozumienia z PKP Intercity, Polregio, PKP Intercity Remtrak oraz PKP PLK, które razem zapewniły przyjęcie ponad 1250 naszych pracowników. Marcin Wojewódka dodaje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy PKP Cargo uzyskało m.in. certyfikat bezpieczeństwa zezwalający na prowadzenie działalności przewozowej w Polsce i 7 innych państwach Unii Europejskiej. Uruchomiło też nowe połączenie intermodalne ze Zduńskiej Woli do portu w Rotterdamie i zacieśniło współpracę z chińską grupą COSCO Shipping, 4. na świecie armatorem z flotą około 480 kontenerowców. Rafał Molenda, Polskie Radio. Akt oskarżenia w sprawie nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów skierowała do sądu prokuratura rejonowa w Tarnowskich Górach. Składowisko działało od 2019 do ubiegłego roku. Jak mówi prokurator Justyna Rzeszut-Sieńkowska, oskarżono 4 osoby. Trzem zarzucono to, że w miejscowości Brynek w ramach prowadzonych działalności gospodarczych na wydzierżawionym terenie dokonali składowiska substancji niebezpiecznych. Składowane substancje powodowały zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przy przypadku ich kontaktu lub ewentualnego spożywania oraz również takich odpadów, które stanowiły poważne zagrożenie w przypadku ich rozwiewania przez wiatr. 4. osoba została oskarżona o pomoc w przestępstwie. Grozi im do 10 lat więzienia. Na rynku jest wiele produktów, które udają, że są ekologiczne, ostrzega Ola Jaskułowska, edukatorka, która w mediach społecznościowych prześwietla firmy i skład produktów. Jak mówiła w Polskim Radiu, powinniśmy świadomie wybierać produkty, biorąc pod uwagę ich skład. Niektóre firmy żorują na wrażliwości kupujących i trosce o środowisko. Mamy do czynienia z bardzo dużą ilością takich ekościem, ponieważ rynek i producenci już trochę zobaczyli, że my coraz większą wagę przywiązujemy do tego, czy coś jest zrównoważone i ekologiczne, dlatego wysyłają nam bardzo dużo komunikatów, które nam sugerują, że jakiś produkt jest ekologiczny, bo ma zieloną metkę, bo ma zielone opakowanie, bo ma napis bio, eko. Ola Jaskółowska oceniła, że konsumenci są podatni na działania firm. Zaznaczyła jednak, że nie można ich za to winić, ponieważ przeznaczane na to są znaczne środki. Dlatego trzeba pracować nad wzrostem świadomości konsumentów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, jednak od rana w Karpatach i na północy nieco więcej chmur, ale nie będzie padać. Nad ranem od 12 stopni na północy do 14 w centrum i 18 na zachodzie. W ciągu dnia 19 stopni nad morzem, 27 w Warszawie, 30 we Wrocławiu. Prawie 6 minut po północy. Mało obiektywnie. The Nightfly, tytułowy utwór z płyty Donalda Fagena z 1982 roku, otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Irena Dan, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Daj rękę, pójdziemy naszymi śladami. Pozwól, że poprowadzę Cię raz jeszcze. Będę mówić, przyjacielu, przyjacielu. Będę mówić, bo milczeć już nie chcę. Nie popełniłam straty, nie popełniłam straty. Nawet kiedy zapragnęłam zniknąć, potrzebuję Twojej wiary. Twojej pamięci ponad wszystko. Nie popełniłam straty. Nawet kiedy zapragnęłam zniknąć, potrzebuję Twojej wiary, Twojej pamięci ponad wszystko. Chwytam się jak brzytwy, w nich całe moje kruche życie. Chcę zostawić ślad w Twojej pamięci. Wiem, że je przeczytasz. Nie popełniłam straty, nawet kiedy zapragnęłam zniknąć. Potrzebuję Twojej wiary, Twojej pamięci ponad wszystko. Nie popełniłam straty, nawet kiedy zapragnęłam zniknąć. Potrzebuję Twojej wiary, Twojej pamięci ponad wszystko. Mówią, że przyjaźń kobiety i mężczyzny nie istnieje, że zawsze jedno będzie chciało czegoś więcej, a ja byłem Ci wsparciem, powiernikiem, przyjacielem, ale nie mogłem się pogodzić, że nie jestem już tym pierwszym i że nie jestem najważniejszy. Urażona męska duma w mig może przekreślić najmocniejszą z relacji. Wiedząc o nich wszystkich, czułem, jakby dla mnie ktoś umarł. Byłaś daleko, nie pisać było mi chyba łatwiej i sam już nie wiem, czy myślałem o mnie, czy o Tobie. Moje uczucie kontra Twoje poszarpane serce. Powinienem Cię wspierać w walce o zdrowie, ale nie zdawałem sobie sprawy, że będę aż tak tęsknić. I wiedziałem, że nie o mnie piszesz swoje wiersze. I wiedziałem, że to dla innych ryzykujesz wszystko. A kiedy wpadłem do morza, tam pod Twoim okrętem, mogłem raz na zawsze zakończyć to marne widowisko. Wybacz mi słabość, zazdrość, gówniarski egoizm. Wybacz zawziętość i tę maskę, za którą się skryłem. Wybacz uczucie, przed którym nie potrafiłem się bronić. Przyjaźń to też miłość, wiem, tylko tyle i aż tyle. Twoje szczere listy, jak największe dzieła sztuki, przetrwają mnie i Ciebie, będą też dowodem zdrady. Zranionego przyjaciela wobec przyjaciółki będą świadectwem kiedyś najważniejszej dla nas sprawy. Nie popełniłam straty, nawet kiedy zapragnęłam zniknąć. Potrzebuję Twojej wiary, Twojej pamięci ponad wszystko. Nie popełniłam straty, nawet kiedy zapragnęłam zniknąć. Potrzebuję Twojej wiary, Twojej pamięci ponad wszystko. Gdzieś na dnie Twojej walizki, związane sznurkiem, czekają wszystkie moje listy. Kiedyś przeczytamy je razem. Joanna Bejm, SKB i Mr. Crime opowiadają o poświatowskiej. Opowieść dla P to jest nowy utwór. Miał swoją premierę wczoraj, w piątek, 19 lipca. I dziś również zabrzmiał w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Przypomnę, spotykamy się co tydzień o tej porze w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszam na strony Trójki. Wystarczy odnaleźć pod stronę audycji Mało Obiektywnie. Tam wszystkie rozmowy o muzyce, które nam się przedarzają o tej porze. Również polecam bardzo serdecznie podcasty Trójki. Tam również Mało Obiektywnie można odnaleźć. A mówię o tym dlatego, że za chwilę kolejne takie spotkanie, kolejna rozmowa o muzyce, o tym, co nas czeka w najbliższych dniach w Łodzi. Dokładnie od 21 do 25 lipca. Gościem audycji Mało Obiektywnie w Trójce jest Karolina Józwa. Spotykamy się, właściwie mogę powiedzieć, w przededniu kolejnego wydarzenia w Łodzi, International Jazz Platform. Witam cię w Trójce. Cześć, dobry wieczór państwu. Wszystko zaczyna się już w niedzielę 21 lipca, potrwa do 25 lipca. Mnóstwo wydarzeń, cieszę się, że Trójka jest patronem medialnym platformy jazzowej w Łodzi. Będziemy mogli dla państwa relacjonować te spotkania, koncerty, wydarzenia, rozmowy, no dużo się będzie działo. Opowiadaj. Tak, no my już jesteśmy w takim trybie odliczania dokładnie. Zostało już godziny ostatnie do przyjazdu pierwszych gości i już w niedzielę ruszamy właśnie z kolejną edycją International Jazz Platform. Od 12 lat spotykamy się w Łodzi na tym bardzo specjalnym wydarzeniu. Tak jak mówiłeś, są to koncerty, konferencje, panele dyskusyjne i warsztaty dla młodych artystów. Także bardzo, bardzo szczególne wydarzenie, które będzie się przez 5 dni dziać w Łodzi od poniedziałku do czwartku, 25 lipca. Jakbyś mogła pokrótce przedstawić ideę platformy? Co to jest tak naprawdę? Tak, no International Jazz Platform to jest bardzo złożone wydarzenie. Z jednej strony to są warsztaty mistrzowskie dla najlepszych artystów z całej Europy. Co roku wybieramy 50 najbardziej utalentowanych młodych artystów z ponad 300 zgłoszeń. Wybieramy, to znaczy kto? Mamy jury, które jest złożone z artystów, z przedstawicieli fundacji i w tej grupie właśnie wybieramy najzdolniejszych młodych, utalentowanych artystów. I potem zapraszacie tych wszystkich 50? Tak, dokładnie. Tych 50 wybranych przyjeżdża do Łodzi, gdzie przez 5 dni pracuje z naszymi mentorami. To są czołowi przedstawiciele europejskiej sceny i wspólnie właśnie pracują nad materiałem do przedstawienia na finałowym koncercie. Czyli właściwie to jest takie, tu i teraz to się dzieje, to się tworzy, tak? Tak, tak. Ci uczestnicy, którzy są wybrani właśnie z mentorami, pracują nad materiałem, rozmawiają o muzyce, o tym, czym jest bycie artystą i jak wygląda kariera artystyczna artystów. I oni właśnie przez 5 dni w przestrzeniach wytwórni wspólnie grają muzykę, rozmawiają o muzyce, inspirują się nawzajem i słuchają koncertów również i konferencji, paneli, które odbywają się w wytwórni w tym czasie. To znaczy, rozumiem, że już ta 50 jest wybrana, już wszyscy wiedzą, przyjeżdżają, za chwilę będą już mieszkać, przygotowywać się do tych spotkań. To są artyści polscy, zagraniczni, z całego świata? Tak. Podliczyliśmy, że mamy artystów z 17 krajów w tym roku, którzy zostali wybrani ponad 300 zgłoszeń. Tyle osób chce co roku do nas przyjechać. Pamiętam, że początkowo, jak organizowaliśmy platformę, była ona głównie skierowana do polskich artystów, ale właśnie z biegiem czasu i z biegiem lat coraz więcej zagranicznych artystów zaczęło zgłaszać się do nas i wyrażać chęć przyjazdu do Łodzi. No i teraz jakby ten układ sił jest troszkę inny. 8 uczestników z Polski, reszta to właśnie wszyscy uczestnicy z przeróżnych krajów, z Norwegii, z Hiszpanii, z Finlandii, z Francji i, że tak powiem, z całej Europy. No wybieramy właśnie tych najbardziej utalentowanych pod względem umiejętności artystycznych i takiego potencjału na rozwój, otwartości i tego, czy muzycznie wpiszą się w to, co robimy na platformie. No bo jakby koncept naszego wydarzenia jest bardzo również zdefiniowany artystycznie pod tym względem, że to jest taka platforma do pokazywania, w którą stronę rozwija się muzyka jazzowa i w którą stronę rozwija się muzyka improwizowana wśród młodych ludzi w dzisiejszych czasach w całej Europie. I to jest jakby widoczne i w tym profilu uczestników, którzy są wybierani, ale również i w programie artystycznym koncertów. Także no jest to bardzo nowoczesna i taka eksperymentalna platforma właśnie dla młodych ludzi i dla bardziej doświadczonych artystów, żeby mieli tą przestrzeń do tego, żeby poszukiwać, żeby eksplorować, żeby wymieniać się tym, czym się inspirują na co dzień i nad czym pracują i żeby to pchało ich do przodu i żeby mogli wspólnie rozwijać się dalej. A te główne wydarzenia, te główne koncerty, gdybyś mogła przybliżyć w poszczególnych dniach? Tak, koncertów będzie łącznie 12, od niedzieli do czwartku. Może zacznę od końca, bo bardzo się cieszymy, że udało nam się po kilku latach zaprosić Jage Jazzist, czyli legendarny norweski zespół, który w tym roku obchodzi 30-lecie i z okazji właśnie tej okrągłej rocznicy zgodzili się na przyjazd do Polski. Jeden z liderów zespołu również przeprowadzi specjalny warsztat dla uczestników z produkcji i kompozycji. Myślę, że to będzie coś naprawdę wyjątkowego dla nich. No a pozostałe dni to szereg zespołów polskich i zagranicznych, również reprezentujących młode sceny w całej Europie. Każdy koncert absolutnie wyjątkowy. Zaczniemy w ogóle takim mocnym uderzeniem kolumbijsko-francuskim, bo w niedzielę już zespół Pigsway wystąpi na scenie wytwórni i to jest młoda scena, taka rockowo-noizowa z Lyonu, w połączeniu z tradycyjną muzyką kolumbijską i będzie dużo śpiewania i dużo tańczenia i dużo radości i słońca na pewno. Czyli nie tylko jazz. Tak, no my, naszym jakby wspólnym mianownikiem jest muzyka improwizowana, a muzyka improwizowana, która pochodzi z przeróżnych krańców świata, miksuje się trochę z różnymi gatunkami i to jest, naszym wyznacznikiem jest w sumie to właśnie, co robią młodzi ludzie z tą muzyką, którą my nazywamy jazzem, a oni może niekoniecznie przywiązują się do właśnie definiowania tego gatunku. Dla nich to jest pełna otwartość, pewne sposoby wyrazu. No i inspiracje, które wynikają z tego, gdzie są w danym momencie i jakie kultury się przenikają na ich terenie czy wśród ich przyjaciół. No i tak właśnie zaczniemy Francją, a następnego dnia mamy bardzo według mnie interesujący dzień, gdzie między innymi wystąpi polski duet Emilii Goło z Szymonem Wójcikiem, a na przykład w drugiej części koncertu po raz kolejny właśnie to pokazanie, co robią młodzi muzycy, tym razem w Holandii i to jest duet Niels Bros i Jamie Pete. I to jest znowu połączenie jazzu z hip-hopem, z elektroniką, z muzyką współczesną, z minimalizmem i tam jest po prostu wszystko i tam no to jest właśnie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć nad czym pracują ci młodzi ludzie i czym się w ogóle inspirują i w którą stronę idzie ta muzyka i również w jakim stopniu inspirują ci artyści młode pokolenia publiczności, które podążają i które śledzą ich kroki. Także myślę, że to jest takim hasłem i jakby punktem stycznym wszystkich koncertów. To jest właśnie to poszukiwanie między gatunkami. To jest to łączenie często stylistyk, które są od siebie bardzo oddalone, a które, no jak się okazuje, mogą świetnie zagrać w wykonaniu tych właśnie mistrzowskich artystów. Widzę też 23 lipca, czyli wtorek, o 20 koncerty wieczorne, wśród nich również Wójciński, Tarwicz, Szabłowski. Tak, tak. To nasza polska reprezentacja na platformie. Bardzo się cieszę, że to trio wystąpi. To jest skład dosyć świeży. Ja miałam okazję wysłuchać ich koncertu w Plakatonie, naszym słynnym warszawskim miejscu, gdzie spotykamy się słuchać często i rozmawiać o muzyce. I te trio właśnie premierowo wykonało tam swój materiał, mocno improwizowany. To jest taki po prostu 40-minutowy full impro set. Trans. Tak. No i właśnie tak pomyślałam, że bardzo fajnie byłoby pokazać to również na platformie, pokazując po raz kolejny, co robią młodzi muzycy w Polsce, ale również co robią nasi platformersi, jak my to ich nazywamy, ponieważ... No przez 12 lat to już się zebrało ich wielu. Dokładnie. No ja tak przeliczyłam, że ponad 500 młodych artystów z całej Europy przewinęło się przez te 12 lat przez Łódź. Mhm. I właśnie i Szymon, i Ksawery, i Grzesiu byli uczestnikami platformy, nawet wielokrotnie, co po niektórzy. I teraz wracają ze swoimi projektami i pokazują, co robią na co dzień i czym się inspirują. 24, to jeszcze tak przebiegam przez plany i program Platformy. 24 lipca także koncerty wieczorne, część trzecia, koncert mentorów. To też mnie zaciekawiło. Tak, tak. To jest taki element platformy, który wprowadziliśmy kilka lat temu, ponieważ no, uczestnicy cały czas nas prosili albo pytali, czy będzie okazja zobaczyć tych ich mentorów w tak zwanej akcji. I pomyśleliśmy, że właśnie to będzie bardzo fajny dodatek. I dokładnie po kilku dniach, bo ten koncert mentorów odbywa się po 4 dniach wspólnej pracy, kiedy już nawiążą się pewne relacje, zarówno między mentorami, uczestnikami, ale również właśnie między samymi mentorami. Przyjaźnie często, bo oni też się często nie znają wcześniej. Oni właśnie na tym koncercie mentorów po raz pierwszy w ogóle występują razem na scenie. I to są bardzo wyjątkowe momenty. Również dlatego, że ci artyści być może i pochodzą z przeróżnych, odległych sobie światów, ale mają taką jedną cechę wspólną, bo to jest też taka takie kryterium pod względem, którym wybieramy mentorów, czyli ta otwartość, szacunek do innych ludzi i do swoich partnerów na scenie, umiejętność słuchania i dawanie sobie nawzajem przestrzeni i nie przejmowanie tej przestrzeni właśnie podczas koncertowania. I to sprawia, że te koncerty mentorów są naprawdę absolutnie wyjątkowe, jednorazowe. Być może już tych muzyków nigdy w takiej konfiguracji więcej nie usłyszymy, ale no, dzieją się tam rzeczy magiczne. Właśnie przez to, że po pierwsze są to giganci i gigantki. W tym roku są nimi? W tym roku to jest Signe Emelut, norweska saksofonistka, taka czołowa obecnie postać, rozchwytywana na całym świecie, w całej Europie. Nasza polska Joanna Duda, pianistka. Nick Dunston, to jest kontrabasista ze Stanów Zjednoczonych, który mieszka w Berlinie, również jeden z takich najbardziej teraz na topie kontrabasistów. Christian Lillinger, którego myślę, że publiczność nasza polska dobrze zna ze składów takich jak na przykład Coma Saxo i Marc Ducret, czyli tu już tuza francuskiej sceny awangardowej. I właśnie tych 5 mentorów i mentorek wykona wspólnie ten koncert w środę wieczorem i pokaże tym młodym uczestnikom trochę, na co ich stać. Bardzo mnie to intryguje, bo to właściwie spotkanie takich wielkich indywidualności na scenie. Czy ten koncert jest jakoś wcześniej, nie wiem, planowany, programowany? Czy oni się spotykają, dogadują się ze sobą? No i tyle, na ile mają czas podczas właśnie, próby. Właśnie, mają tyle pracy. Bo cały schemat platformy jest tak intensywny, że troszkę nie będą mieli czasu wcześniej na to, żeby, nie wiem, 3 dni planować i pracować nad materiałem na ten koncert. Ale myślę, że właśnie tutaj to, że to jest totalnie otwarta koncepcja i że to jest całkowicie improwizowany set sprawia właśnie, że no, ten występ jest bardzo, bardzo wyjątkowy. To są muzycy jakby najlepsi ze swoich tam rejonów i ze swoich światów, ale właśnie też są bardzo, bardzo to osoby pełne szacunku, ciepła, też takiej właśnie otwartości i serca trochę na ręce i oni przez to właśnie sprawiają, że te koncerty i te występy są szalenie, szalenie wyjątkowe. International Jazz Platform po raz 12 w Łodzi od 21 do 25 lipca. W tym roku pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia, z czego się bardzo cieszę. Nie ukrywam tego faktu. Karolina Józwa. Tak, my również i mam nadzieję, że będziemy Państwa mogli również gościć w Łodzi i że część jeszcze z Państwa, która nie zdecydowała się do przyjazdu na te koncerty, wskoczy w pociąg i przyjedzie na te kilka dni do wytwórni. Zapraszamy. 21-25 lipca International Jazz Platform i wytwórnia, tak? To jest to miejsce. Tak, Magda. Tak. Klub Wytwórnia Łódź. Karolina Józwa, bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce i za dziękuję rozmowę. Również. Dzięki piękne.

łzy. Bronisz się, siejesz wiatr. Myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody. Tak od lat. Grażyna Łobaszewska, jej urodziny, jedna z najpiękniejszych, najmądrzejszych piosenek, jakie powstały w naszym kraju. Wiem, to są wielkie słowa, zdaję sobie sprawę z ich wagi, no ale to z czasem chyba się właśnie, nomen omen, z czasem się docenia mądrość tekstu Jacka Cygana, no a muzyka Krzesimira Dębskiego. Sami państwo słyszeli, jak to Grażyna Łobaszewska zaśpiewała. Ileż takich piosenek nam zaśpiewała przez te lata i mam nadzieję, że jeszcze wiele nam zaśpiewa. Pani Grażyno, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Brzydka ona, brzydki on. Mała stacja, kiepski bar. A oni przytuleni jakoś niezwykle tak. Jakby się miał utlenić nagle świat. I gdzieś w jeziorach Źrenic światła na tysiąc par, czterech słońca grza. Gdzieś tu chyba zakpił los. Ona brzydka, brzydki on. A taka ładna miłość, aż nierealna wręcz. Tak jakby ich spowiła tęcza tęcz. I wszechobecna siła tchnęła najczystszy ton. Tkliwy serca dzwon. 1989 rok, Brzydcy. Tekst Jan Wołek, muzyka Krzysztof Ścierański. I urodzinowo dziś w Trójce w audycji Mało Obiektywnie Grażyna Łobaszewska. Opowiadają państwo o tym, że w Łodzi od 21 do 25 lipca International Jazz Platform. No ale w Łodzi także i mnóstwo przecież innych jakże ciekawie się zapowiadających koncertów.

jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozgana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia.